Middernacht, het begin van dinsdag 19 september. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Premier Trudeau van Canada zegt dat India mogelijk betrokken is geweest bij de moord op een Sikh-leider in zijn land afgelopen juni. Hij zegt dat de veiligheidsdiensten onderzoeken of agenten van de Indiaanse regering betrokken waren. Als het zo is, dan is dat een extreem ernstige kwestie, zei Trudeau. India beschouwt de Sikh-leider als een terrorist, omdat hij deel uitmaakt van een beweging die strijdt voor een eigen staat voor de Sikh in India. Gelderland laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van commissaris van de Koning John Berends en een aantal medewerkers. Dat gebeurt op verzoek van Berends zelf en Provinciale Staten, die bijeen waren naar een artikel in de Gelderlander afgelopen vrijdag. Daarin spraken verschillende ambtenaren onder meer van woedeuitbarstingen, scheldpartijen en pesterijen. Berend zei vanavond opnieuw dat hij zich niet herkent in het artikel, maar bood wel zijn excuus aan. Wetten die fraude met faillissementen moeten voorkomen werken niet of nauwelijks. Dat concluderen onderzoeksbureau Regioplan en het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Volgens schattingen komt bij een kwart tot een derde van de faillissementen fraude voor. Curatoren moeten er onderzoek naar doen, maar de FIOD en het OM pikken hun signalen nauwelijks op, zeggen de onderzoekers. In de Libische stad Derna zijn vanavond duizenden demonstranten de straat opgegaan. Ze zijn woedend op de lokale autoriteiten vanwege de overstroming van vorige week. Die kostte aan duizenden inwoners het leven. De demonstranten eisen dat de eerste onderzoeksresultaten naar de ramp worden bekendgemaakt. En ook willen ze dat de stad, die grotendeels is verwoest, snel weer wordt opgebouwd. Verder eisen ze compensatie voor de slachtoffers. Het weer tot besluit, de buien trekken geleidelijk weg en de wind neemt in kracht af. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13. De ochtend begint droog met geregeld zon. 'S Middags gaat het in het noordwesten regenen en langs de kust komen dan zware windstoten voor. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Alle beelden zullen verdwijnen. Met deze woorden begint de voorstelling waar mijn gast van vannacht in speelt. In een rol waarvoor zij gisteravond de belangrijkste Nederlandse toneelprijs, de Theodor, ontving. Alle beelden zullen verdwijnen. Mariana Aparicio is deze winnares en vannacht zit ze naast me. Actrice is ze. Ook in series, maar dus vooral op toneel en sinds 2019 bij het Nationale Theater. De Theodor, de toneelprijs die elk jaar wordt toegekend aan de actrice die volgens de Nederlandse toneeljury de meest indrukwekkende dragende rol heeft vertolkt, ontving mijn gast voor haar rol in De Jaren. Dit stuk, naar het gelijknamige boek van Nobelprijswinnares Annie Ernaux, vertelt het verhaal van een vrouwenleven tegen de achtergrond van een in hoog tempo veranderende wereld. De jury schrijft over mijn gast dat ze lijkt samen te vallen met wat er op scène wordt verbeeld. Of ze nu in het centrum van de aandacht staat of daarbuiten. Ook worden haar humor, lichtheid en haar naturelle présence geprezen. Allemaal meer dan terecht. Alle beelden zullen dan misschien verdwijnen, maar het zal lang duren voor het beeld dat ik heb van mijn gast van mijn netvlies is verdwenen. Mariana Aparicio is geboren in 1983. Welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. Heel fijn om er te zijn. Hoe was het gisteravond? Ja, dat was fantastisch. Oscar-achtige avond? Ja, het was echt heel mooi. Het was echt sprankelend. Het was een hele mooie setting. En zo de Schouwburg, dat is dan echt een magische plek. En ja, dit soort avonden, daar geniet ik altijd van. Ik kom zeker niet elk jaar naar het gala. Maar als je er dan bent, dan gaan die deuren dicht. En dan gaat het echt even alleen maar over ons. Ons theater maken en ons vak. En de makers en de mensen en alles. Alle discussies, alle gesprekken, die mogen dan naar boven komen. En daar, ja dat was toen zeker in de tijd nog van, weet je, Halbe Zijlstra. En nou goed, toen cultuur wat minder belangrijk leek. Nou ja, precies. Zijn slagpartij gebeurde. Toen waren dat soort momenten ook zo belangrijk. Even goed bij elkaar te blijven. Van wacht even, we zijn niet gek. Nee, we moeten door. En hoe dan? En wat is er dan? We zijn altijd aan het leren. Dus dat is. En gisteren ook was het dus in een hele mooie setting. Heel echt sprankelend, vond ik het. Dus iedereen heel goed georganiseerd. Heel goed gedaan. Ja, ik was super trots. Ja, het Nationaal Theater die organiseerde het ook. En ik was echt ontzettend trots ook. En zou je winnen? Zou ik winnen? Nee, ik was volledig overtuigd dat ik niet zou winnen. dat ik hem niet zou krijgen. En natuurlijk had ik wel af en toe vlagen in de zomer van jeetje, maar wat nou als ik hem krijg? Maar ik had hele theorieën. Ik had ontzettend sterke mening over wie hem wel zou krijgen en dat ik hem zeker niet zou krijgen. En toen een minuut, denk ik, voordat aangekondigd werd van de genomineerden zijn, toen dacht ik opeens, maar wacht even. Iemand vroeg net hoe mijn naam werd uitgesproken. Maar ik zie nu dat de genomineerden hun naam helemaal niet wordt uitgesproken. Alleen de winnaar. Dat is letterlijk een minuut. En toen ging mijn hartslag zo omhoog. Toen dacht ik, holy moly. Oké, nou, nog even afwachten. En toen, mijn naam. Ik sprong op. Actie. Waar is die speech? Ik moet. Ja. Had je een speech? Ja, kijk, er is één ding wat ik wel weet. Als je genomineerd bent, heb je sowieso kans. Dus, en daar staan en zeggen, oh jeetje, ik had het niet verwacht. En dan allemaal mensen vergeten en half niet meer weten wie je bent en wel door blijven praten. Daar kan ik niet naar kijken. Dus ik heb met best wel veel, hoe zeg je dat? Ja, frisse tegenzin. Mijn speech lopen afschrijven en maken, zeker die middag nog zo. Maar ik had hem graag nog een dagje laten liggen en nog even laten kijken. Maar ik was zo overtuigd, maar ik had hem zeker mee. En ik stond ook helemaal achter bij wat ik had geschreven natuurlijk. Wat anders dan, ik had die tijd er wel zeker voor genomen, ja. Maar wat zei je? Of was het een lange bedankspeech? Het was zeker een bedankspeech, ja. En omdat ik dus dacht, nogmaals, dat ik hem niet zou krijgen, had ik bedacht, ik maak een ode. Dus geen speech, een ode. Echt geen toespraak, maar een ode aan al die mensen die aan meegewerkt hebben. En zeker ook aan die fantastische, fenomenale actrices die met mij op het toneel staan. En de regisseur. En dus daar richt ik me in het eerste deel op. En vervolgens, nog op andere dingen heb ik ook inhoudelijk toegespitst op het gedeelte wat de impact van abortus is voor jou als vrouw of als meisje of als mens met baarmoeder. Ja, want een van de zwaartepunten uit de voorstelling gaan we het ook nog verder over hebben. Sure, ja. Gaat over abortus. Ja, en dan in dit geval dus de illegale uit de jaren 60. Ja, en dat is echt het verschil met nu. Dus ik maak graag het onderscheid. Duidelijk, ja. En nog even over die andere actrices die je bedankte. Want ik zag het filmpje waarin jij te horen krijgt dat je genomineerd bent. Mm-hmm. En je speelt in een stuk, jullie zijn met z'n vijf en jullie spelen één leven. En jij ging ervan uit dat jullie alle vijf genomineerd waren. Al die aannames, zo confronterend dit. Ja. Ik hoorde je ergens anders zeggen, het was al heel snel dat we één organisme vormden. Ja, klopt. Dus ja, als dat het gevoel is dat jullie samen eens zijn, dan is het ook weer niet zo gek. Nee, totaal niet. En we hebben elkaar zo nodig. Het grijpt zo in elkaar, in tekst. We nemen het stokje letterlijk van elkaar over. Als iemand de Annie vertolkt, dan staan er aan de zijkanten mensen, wij, de anderen, die het leven eromheen benoemen. Dus dat is net zo belangrijk. En wat ik bedoelde, denk ik, met dat organisme is dat al vanaf moment één, ik weet niet of mensen een idee hebben als ik zeg dat we een kleedkamer deelden, maar dan ook in een repetitieruimte. Het was vrij snel op een gemakkelijke, organische manier intiem. Want we hadden het eindelijk over bepaalde dingen waar je het eigenlijk als vrouwen, je weet het wel, dus je hebt het er maar niet over. De ongemakken van ongesteld zijn, woorden, seksualiteit, je lijf, het ouder worden, zijn ook heel veel dingen waar je het, de liefde, alles. Zoveel waar je het niet over hebt. Dus dat we het juist er nu over konden hebben, naar aanleiding van wat Annie Arnaud heeft geschreven, dat was een ontzettende opluchting eigenlijk, denk ik. Waarom hebben we het daar nooit over? Ik weet het niet. Omdat het ongemakkelijk is? Ja, ik denk dat vrouwen ook hele sterke wezens zijn die je leert ook, you suck it up of zo. Weet je wel, voel je je duizelig, niet zo fijn. Ja, omdat je ongesteld bent, you suck it up gewoon. Een bevalling is weeën opvangen. Maar daar zal je doorheen moeten. Of een bepaalde pijn. Je bent het daarna meteen vergeten. Ja, maar die littekens, niet iedereen vergeet het meteen. De maar dit soort sprookjes vertellen we elkaar natuurlijk ook. Ja, die sprookjes vertellen we elkaar. Ook omdat die sprookjes ook waar zijn voor de een. Of, het zijn hele subtiele dingen, denk ik, waardoor je het niet met kwaaie bedoelingen, maar en wellicht ook, ik denk ook het idee dat vrouwen bijvoorbeeld niet goed met elkaar zouden kunnen werken, dat ons echt aangepraat is door mannen. Ik denk echt dat gewoon, en onderzoeken en weet ik veel wat. Kijk, ik wil niet zeggen dat ik me nooit geërgerd heb aan deze vrouwen. Maar ik denk wel dat zusterverband, een bepaalde intimiteit er zeker wel kan zijn. En er zeker bij ons was. En ook mag zijn. En ook mag zijn, ja. En hoe is het dan als je in je eentje zo'n nominatie krijgt? Voel je dan schuldig? Of is die dan ook voor iedereen? Het hele spectrum tussen ontzettend dankbaar was ik al met die nominatie. En ook ongemakkelijk. Omdat ik zo ontzettend bewust ben dat ik daar echt niet in mijn eentje stond. Nou maak je theater nooit in je eentje. Dus dat is inherent aan theater. En aan spelen. Maar ik was ze zeker. En ik wist ook wel dat ze het me gunden. Dus die gunfactor was er bij hun zeker. Bij hen, ja. Ja. Maar vond je het moeilijk om het te vertellen? Nee. Nee, ik moest het überhaupt eventjes laten indalen. Even zelf. En dat is ook, vind ik ook heel, het zijn ook hele leuke momenten dat je in je eentje weet dat je genomineerd bent. Dat is heel leuk. Of in je eentje eigenlijk wist het al een batterij aan mensen, maar dat ik het dan hoor. Vervolgens heb ik ze het laten weten nog voordat het bekend werd gemaakt. Dus ik mocht er niet over praten, maar ik heb dat wel tegen die meiden gezegd. En gejuich steeg op. Ja, zeker. Felicitaties en blijheid en dingen. Dus, en zeker nu ook toen ik hem kreeg, omdat ik ze zo bijna had geïndoctrineerd met dat ik hem niet zou krijgen. Waren ze echt zo over de, ja, helemaal over de toeren van blijdschap. En dat ze het me gunden. Ja, ik noemde het net de belangrijkste toneelprijs. Ja. Is dat zo? Ja, gek hè? Nou, ik weet het niet. Wat betekent zo'n prijs? Ja, het is de belangrijkste toneelprijs. Maar hij wil niet zeggen dat hij belangrijker is dan de Colombina of de Arlecchino. Maar hoe ze op dit moment zijn. Moeten we even snel uitleggen wat die twee zijn. Ja, precies. Dus je hebt op dit moment, want heb je van de, in de, in de, binnen, bij de toneelprijzen heb je de beste dragende rollen, man en vrouw, en beste bijdragende rollen, man en vrouw. En de Colombina is bijdragend en de Arlecchino is ook bijdragend. En dan heb je de Louis d'Or, die is dragende rol. En de Theodore is beste vrouwelijke dragende rol. Dus, maar je ziet dat het heel makkelijk is dat van, nou, weet je, dat die hoofdrollen, zeg maar, zoals, hè, om het zo te noemen, dat die leadrollen, dat die dan meer aandacht krijgen of belangrijker lijken. Dat is volgens mij niet de bedoeling. Maar ja, op dit moment, ja, ik denk dat het wel mooi is en belangrijk is. Kijk, kunstprijzen zijn heel ingewikkeld. Omdat je, ja, wat zijn je criteria waarop je iets behandelt? Hoe kan je dingen überhaupt met elkaar vergelijken? Het blijft een jury-sport. Ja, en dat is gelukkig maar eigenlijk ook. En ik ben ze ook ontzettend dankbaar dat zij dan dat allemaal bekijken en zien en daar met elkaar over praten en criteria opstellen, weet ik wat, hoe ze dat doen. Dat lijkt me een lastig klusje. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat die prijzen er zijn. Omdat je daarmee dingen of in het zonnetje kan zetten. Of in ieder geval aan het licht kan brengen. Wat je belangrijk vindt als sector. En dan kan je dat weer als uithangbord naar buiten brengen. En zo blijf je ook een beetje je ruimte pakken. En ik denk dat dat voor de kunsten, zeker in Nederland, zeker in het theater, ontzettend belangrijk is. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe ze gaan veranderen. En ik ben blij dat ze dat volgens mij heel gedegen aanpakken. Ik vond het persoonlijk bij de Kalveren wat snel gaan. Ja, want ze willen nu genderneutrale prijzen. Ik snap niet waarom ze niet gender inclusief zeggen, maar genderneutraal, ja. Dat is toch anders, maar goed. Ja, dan is de volgende vraag, zijn er genoeg dragende vrouwelijke rollen? Of dragende rollen voor vrouwen? Ja. Of krijgen straks alleen maar mannen de prijzen? Ja, dat is wat je zag bij de Gouden Kalveren. Dat er eigenlijk meer mannen op het podium stonden dan vrouwen. Zijn er genoeg grote rollen voor vrouwen? Kijk, je kan in één keer zeggen nee. Als je gaat kijken wat in het repertoire zit, nee. Dat is. Dat we hard op weg zijn om nieuwe stukken en nieuw repertoire te maken. Ja, dat er nog veel meer nodig is. En ja, maar daar komt ook nog een laag bij. Wat ik heel interessant vind in deze tijd. Het is de strijd voor vrouwenrollen. Maar het is ook de strijd nog voor heel veel andere genders. Dus ja, ik ben heel benieuwd waar de schrijvers van nu mee gaan komen. Maar ja, het is inderdaad zo dat je als vrouw snel of een workaholic niet te combineren met moederschap. Of weet je wel, die stereotyperingen zijn. Of eens ontzettend moederschap. Of er is niet zo vaak niet heel erg. Een veelzijdig beeld van de vrouw die dan wordt neergezet. Maar zo heel vaak met minderheden. Of het nou kleur is, gender. Vervalt dus het nog iets vaak in stereotyperingen? Ja. Dat vinden mensen toch makkelijk om naar te kijken. Waardoor het makkelijker is om te produceren. Waardoor het makkelijker is om geldschieters bij elkaar te krijgen. En zo blijven we in elkaar. En je ziet het bijna niet. En zo verandert er niks. Het verandert echt heel langzaam. Nou geloof ik wel dat we in een beweging zitten. Ik denk dat we allemaal toch blinde vlekken hebben. Tuurlijk. Als je erachter komt en denkt, oh jeetje, oh dat vind ik normaal. Oh nee, dat hoeft helemaal niet. Oh, ik heb altijd gedacht dat, of ik zag het al, ja. Ja, en ik heb nooit anders gezien, dus ik dacht dat het met mij mis had. Dat soort dingen zijn zo belangrijk. Dus daarom is ook zo'n de jaren van Annie Ernaux ook zo uniek. Ja, want dat is niet echt dat je een stereotypering en hoewel, het gaat over bomvol stereotyperingen. Ja. Ik hoor het mezelf zeggen. Sorry, ja, nee. Ja, maar niet van de verkeerde soort. Misschien moet ik het zo zeggen. Ja. Nee, de clichés van het moment worden beschreven. Dus wat er op dat moment in was. Of hoe de vrouw zich moest gedragen. Misschien moeten we even, want het is een boek van Annie Ernaux. En de geschiedenis van een vrouw. Gewoon, het wereldtoneel is meer een decor dan dat het een rol speelt. Heb je het boek gelezen? Natuurlijk. Ik heb het boek ook in een hoekje getost. Na een aantal bladzijden. Waarom? Ik dacht, ik trok het niet meer. Ik dacht, zoveel tekenen van de tijd. Die ze dan benoemt. Dus wat er op dat moment is gebeurd. Zoals de transistorradio, die wordt uitgevonden. Precies. Of de lampetkannetjes die dan afbladderden. Dat je denkt, ja, whatever, echt. Op een gegeven moment, ik zat er niet lekker in. Dat zeg ik eerlijk. Dus toen heb ik Eline Arbo, de regisseur, die zei over het boek, toen ik de jaren las, wist ik meteen, dit boek is voor mij geschreven. Ja, mooi. Had jij dus niet? Nee, maar Eline is gewoon ook heel slim. Ik had het echt niet. En ik had ook niet een idee van hoe je dit nou in godsnaam op toneel zou moeten zetten. Dus ik ben heel blij dat Eline dat het wel had. Maar ik heb wel vervolgens andere boeken van haar gelezen. Waaronder Het Voorval. En andere die ik nu even de naam van kwijt ben. Maar dat wat heel prettig was daardoor dat ik dan een beetje beter begreep waar zij vandaan kwam. Waar ze in de jaren eigenlijk vrij snel er doorheen gaat. Van dit is mijn dorpje, mijn ouders. Hier vond ik het heel fijn om even achtergrondinformatie te krijgen. En haar stijl van schrijven misschien ook even te. Maar als je nu zou moeten uitleggen waar het in dit geval een stuk over gaat. Mm-hmm. Lukt dat dan in 3 zinnen? Ja, denk het wel. Doe eens. Nou, het leven van een vrouw vanuit het perspectief van een vrouw. Dus een mensenleven vanuit het perspectief van een vrouw. En als je dat dan zo zegt, dan zou je bijna kunnen denken, ja, waarom moet daar nou een voorstelling over gemaakt worden? Ja, dan moet je er naar komen kijken en dan snap je denk ik gelijk. Leuk hè? Ik denk dat, daar waar we het net over hadden. Het is zo evident dat je bepaalde dingen niet bespreekt. Terwijl het is tegelijk ook zo evident dat het er wel bestaat. Dus dingen die jij zo ontzettend vanzelfsprekend vindt, benoemen. En dat er daardoor een heel eigenlijk nieuw landschap voor je neus ontstaat. Dat is eigenlijk wat de jager doet. Dus dat leven, dat had je zo kunnen vertellen. Maar dat hoe zij vanuit het een klein meisje wat verhalen hoort, wat dus beïnvloed wordt door haar ooms en tantes en moeder, en dan opgroeit in dat dorpje, hoe ze verlangt naar ergens anders. Maar ja, of dat nou echt iets is wat je als meisje moet doen. Ja, dat wordt dan verteld, tegen je gezegd, dat je je niet zo moet gedragen. Dat zij ervoor kiest om wel dat pad in te gaan, wel naar Parijs te gaan, zich of zich intellectueel te ontwikkelen. Wat op dat moment misschien niet zo gevraagd wordt, of verwacht wordt van een vrouw. Ja, ik heb het niet eerder gezien. Dat kan ik zo zeggen. Ja, dit is veel meer dan drie zinnen, maar wel heel duidelijk. Maar dit was dat was die beschrijving. dat was die ene zin. Mensen van het perspectief van de vrouw. Maar goed gedaan. En jij speelde Annie die, van student tot dat ze net moeder wordt. Klopt. Kun je dat zo zeggen? Want jullie geven eigenlijk het stokje steeds aan elkaar door. Ja, zeker. En jij neemt dat stukje voor je rekening. Klopt. Dus het begint bij June. Die eigenlijk laat zien dat zij jong is en naar al die verhalen over de oorlog moet luisteren. Dan gaan we door naar June Jeunesse, dus dan gaan we door naar Hannah Hoekstra, die dus voor het eerst op pad gaat naar een vakantiekolonie. En voor het eerst gaat zoenen en dat verlangen voelt. En ook de teleurstelling en ook de dualiteit van, je grenzen verleggen seksueel gezien. Dat is ontzettend precair en dat kan ook misgaan. Ook dat zit in hele kleine dingen, kan het heel erg misgaan. En dan vervolgens pak ik het stokje over van Hannah. En waar Hannah op het laatst dus als hoer wordt weggezet door die jongens met wie ze juist dacht dat ze met wie ze seksueel seksueel contact mee gehad en dan weggezet als hoer, dan zet zij zich schrap en dan voelt ze zich ontzettend eenzaam. En dan komen die studenten bij elkaar en dan neem ik het stokje over. Want als studenten vol met zin en hoop en dadendrang, die transistor radio en het alles is geëngageerd en praten over politiek en meningen hebben. En vervolgens erachter komen dat je heel erg ongepland, ongewenst zwanger bent. Ja, en dan ben je een jonge vrouw in de jaren 60 en dan lig je opeens op een keukentafel. Ja, en dan denk je nog dat je lekker bezig bent, dat je mazzel hebt. Want de andere kant, het krijgen van een kind, dat wil je echt niet. Dus dat is natuurlijk ontzettend tragisch. Ik heb de voorstelling gezien vorige week en eigenlijk was ik tijdens die abortusscène vooral bezig met ik wil eigenlijk even de zaal uit. En ik dacht, ik ga flauwvallen hier. Oh, goh. Ja, maar ik zat in het midden van het midden. Geen kant op. En je hebt jezelf wel rustig kunnen krijgen. Je bent niet nog gekker van... Ik raak wel in paniek van het woord breinaald, zal ik maar zeggen. Dus je hebt mij Je bent niet de enige. Ja. Maar dit heb je... Nee, want ik las inderdaad dat meer mensen dachten zo. Ja. Maar dat is eigenlijk een compliment voor jou. Gek, hè? Ja, want je hebt dit heel goed gespeeld. Ja, het is echt wel... Ik merkte dat ik mijn benen tegen elkaar klemde. Gewoon, ik snap het. Ja. Hoe doe je zoiets? Ja. Gaat het dan de regisseur zegt, Marianne, doe maar even een abortus. Ja, het begint bij de taal en bij de woorden van die Annie Arnaud heeft geschreven. En... Eline en ik hadden al een keer eerder samengewerkt. Waardoor ik me ook misschien ook wel vrij voelde om iets te proberen. Ik kwam iets aan scène. Die tekst was al. Hè? We hadden een eerste versie van het script. En dat gaan we dan proberen. Letterlijk, tekst in de hand. We weten, het decor is... We hebben een tafel. We hebben doeken. We hebben karretjes waar spullen in zitten. Bakjes. En daar gaan we. Dus we proberen, we kijken. En daarin hebben we gezocht. Maar ja, dan heb je dus de taal en... Eline is, vind ik, echt een meester in intieme scènes maken. Of nou liefdescènes zijn of gruwelscènes. Dus dat hele menselijke, het puur menselijke, misschien wel dus intieme, daar is zij heel goed in om dat vorm te geven. Dus ik denk dat... Maar het was bij de allereerste doorloop. Dus dan is het best spannend. Dan gaan we dat ding voor het eerst achter elkaar doen. Dat is voor ons allemaal super belangrijk. Zit je nog niet in de zaal. Dus je moet je voorstellen, je bent al ver, maar je bent nog niet daar. Dus je gaat proberen. En dat is ook spannend, omdat je naar je eigen keuzes gaat kijken. En dan kan gaan twijfelen van, nou, ik weet niet hoeveel op de goede weg zitten. Spannend. En toen was ik met die monoloog bezig. En ik hoorde gerommel. En iemand verliet de studio. En toen had ik een klein beetje, kijk jongens, dit is nou echt een heel onhandig moment om de ruimte te verlaten. Dit had echt niet nu gehoeven. Maar misschien moest het wel. Dus daar vertrouw ik dan op. Weet je wel? Maar je denkt ook wel van, ja, als je moet bellen, doe dat dan eventjes over een uur. Maar ik vertrouwde nogmaals erop van, nou, het zal wel. En toen bleek het dat een van de medewerkers die absoluut het verhaal kende, omging omdat ze de combinatie van vagina, baarmoederhals, breinaald of krampen. Daar werd ze duizelig. En achteraf zei ze maar een heel klein zinnetje. Zoiets als, nou dat, zo van, nou, ik vind vagina en dat vind ik lastig, want ja, ik heb daar wel ervaring mee. En in plaats van, ja, dan respecteer je elkaar, snap je? Dan weet je ook. Niet zitten vroeten. Je gaat niet zitten vroeten. En aan de andere kant hoop je maar dat ze wel even erin gaat vroeten. Want we moeten het er wel over hebben. Alleen je moet wel je moment kiezen. Want ja, dat is natuurlijk. Ze was ook gewoon aan het werk. Zij was ook gewoon aan het werk. Maar zoals iemand ook gewoon in de zaal zit. En blijkbaar waren er toen al trigger warnings. Dus van die waarschuwingen van, er zijn expliciete scènes. Ja, daar heb ik ze gemist. Nou ja, dat zou kunnen. Maar ze zijn nu. En dan nog was ik gaan kijken. Ja, precies. Want ik dacht, ik ben wel een stoere. Nou, dat. En ja, gelukkig maar ook. Maar als jij dat dan hoort, denk je, oké, maar dan ben ik qua werk wel heel goed bezig. Dan is dit hoe ik deze scène wil doen. Ja. Als ik het zo invoelbaar kan maken, hoe dat geweest moet zijn in de jaren 60 op een keukentafel. Ja. Ja, ik ben daar de afgelopen 2 weken veel mee geconfronteerd. In die zin dat ik daar een beetje anders over ben gaan nadenken. En dat zit als volgt. Kijk, als iemand tegen mij zegt, ja, na een voorstelling, whatever. Ik heb keihard gelachen. Ik moest huilen, want. Dan denk ik natuurlijk, yes. Ja, had je pijn? Voelde je? Ja, voelde je even goed naar? Oh, yes, nou, gelukt. Maar ik wil natuurlijk niet mensen de verdoemenis inhelpen. Maar dat doe ik natuurlijk niet. Dat is natuurlijk waar je geraakt wordt. Om welke reden dan ook. En daarom is het een raar compliment. Want ik heb dus blijkbaar je verbeelding weten te raken. Want ik doe niet zoveel meer dan het vertellen. Hè? En erin schieten, dan vertel ik het. En dan is er een potlood of een pen die ik vasthoud. Die ik dan benoem. En ik had een blauwe breinaald in mijn hand. Weet je wel, het is ook de kracht van verbeelding. En dat is theater. Ja. Puur zang. Dus in die zin is het natuurlijk een feest om te horen dat het zo raakt. Tegelijk vind ik het heel verdrietig dus, dat we er dus blijkbaar met elkaar, en het zal van, weet je wel, gevallen verschillen. Ik heb ook niet iedereen gesproken die duizelig is geworden. Geweest of de zaal verlaten moest. Heeft. Dus ik weet niet precies ieders verhaal. Maar ja, ik kan er wel van uitgaan dat zeker vrouwen, om welke reden dan ook, of het over mezelf gaat, of dat je een verhaal van je moeder hebt of je tante, even echt flink geraakt wordt. En dat je lijf dan eigenlijk besluit, maar wacht even, dit vind ik een heel heftig beeld. Dit vind ik een heftig gevoel. Ik ga even duizeligheid erin gooien. Want dan hebben we het daar even niet meer over. Afleiden. Ik ga jou even afleiden. En dan gaat het stuur om. En dan knal je of je voelt het of whatever. Ik vond het heel intens. Het is in het tennis de tournee. Dus vanaf de eerste doorloop. En vaak gerommel. In Utrecht weet ik ook nog dat de ambulance al klaar stond. Want dat is een protocol. Hè? Mm-hmm. Dus dan was er wel gerommel in de zaal. Maar de voorstelling ging door. En toen de laatste in Rotterdam. Van die tour. Van de eerste tour dus. Eline was toevallig komen kijken. En ik hoorde wat gerommel. En ik dacht, daar gaat iets mis. Maar ja, ik ga rustig door. En toen was het op een gegeven moment Eline die opsprong en zei, is er een dokter in de zaal? Is er een dokter in de zaal? En toen echt zo, oké, gestopt. Ik liep naar achter. Diegene werd geholpen. Er waren natuurlijk, want die mensen zijn er altijd somehow. Gelukkig maar. Dokters. Dokters. Ja. Ja. Er is altijd wel iemand, een zuster of iets, dat even gewoon even de leiding kan nemen. Dus toen hebben we de voorstelling voor het eerst moeten stoppen. Ja. En de afgelopen 2 weken was het... We begonnen in Den Haag. En toen zijn er volgens mij 3 mensen flauwgevallen. Ja, maar je weet het niet. Wat ik heel erg had, en niet alleen vanwege deze scène... maar eigenlijk vanwege de hele voorstelling, jullie alle 5... wat heeft een vrouwenlichaam veel te verduren? Of een vrouw? Ja, of allebei? Ja, ja. Wij vrouwen met onze vrouwenlichamen hebben heel veel te verduren. Ja. En ja. Dus dan is het mij ook wel weer waard dat ik eventjes niet goed werd. Nee, maar dan is het me ook toch waard dat jij het dan hier hardop zegt. En dat misschien iemand die ook naar de voorstelling was komen kijken... dat ook zich niet... Want je voelt je misschien ook wel even dat je denkt... Ah, weet je wel? Stel je niet zo aan. Dat jij net zei van... Zak het op. Ja, stel je niet zo aan. Dat we daar toch eventjes wat meer compassie tegenaan mogen gooien. Ja, dat hoop ik wel, ja. Ja. Ik ga voor iedereen die het begin van de uitzending niet heeft meegekregen... vertellen naar wie ze vannacht luisteren. Naast mij zit Mariana Aparicio. Gisteren won zij de Theodor, de toneelprijs die elk jaar wordt toegekend aan de actrice... die volgens de Nederlandse toneeljury de meest indrukwekkende dragende rol heeft vertolkt. En we hebben het er net al even over gehad hoeveel indruk dit heeft gemaakt. Mariana ontving de prijs voor haar rol in De Jaren... een stuk naar het gelijknamige boek van Annie Ernaux. Geregisseerd door Eline Arbo. Ja, ik las ook dat je misschien wel rechten had willen studeren. Dan hadden we dit allemaal gemist. Zo goed dit verhaal, dat opeens zo oppopt. Ja. Dus, je wilde rechten studeren. Dat was het plan. Ik heb mijn VWO afgemaakt. En toen dacht ik, nou, ik denk rechten, criminologie... dat vind ik beren interessant... Lijkt me mooi. En toen zag ik een foldertje met de vooropleiding theater. En ik had al wat schooltoneel gedaan. En toen zei ik tegen mijn vader... misschien moet ik dat eens het eerst, weet je wel, dit jaar proberen. En toen zei mijn vader... maar Mariana, voor rechten heb je ook theater nodig, hè? Want dat is ook allemaal een groot podium. En toen zei ik, ja, oké, okay, mag ik het proberen? Dat gedaan en dat is in die zin heel goed uitgepakt. En waarom dacht je eerst aan rechten? Ja, het opnemen voor de mensen. Ja, ik denk een heel romantisch beeld. Ik denk dat ik een heel romantisch beeld had. Maar goed, dat is ook oké. Okay. Ik weet niet of je als advocaat of er voor mensen zijn en helpen. Het goede in de wereld naar boven brengen. En dat het goede laten regeren. Maar ik weet niet, ik denk dat het vrij naïef en romantisch is. Ik denk dat ik zoiets dacht. Maar is dat iets wat je meekreeg van huis uit? Me inzetten voor mijn omgeving, denk ik wel, ja. En wat er in de maatschappij speelt. Daarvan op de hoogte zijn, erover hebben. Je mening vormen door het met elkaar erover te hebben. Of het politiek... In Nederland was, of in Colombia, of in andere landen, Amerika. Daar waren we allemaal wel heel erg geïnteresseerd. Soms was het ook een afleiding om het niet over andere vervelende momenten of zo te hebben, denk ik. Dan maar wel het wereldtoneel. Ja, dan maar het wereldtoneel. Hoe gaat het in Irak? Dus wat dat betreft ben ik wel, denk ik, met een wereldse blik opgevoed, ja. Maar jouw grootouders hebben ook, of de overgrootouders hebben de hele wereld overgereisd? Ja, het is ontzettend leuk. Als je kijkt naar mijn lijn, dan is het... mijn ouders zijn geboren in Colombia. Maar mijn oma is Italiaans-Amerikaanse. En die is in Frankrijk, in Bordeaux, geboren. En uiteindelijk als Amerikaanse gestorven, want haar vader was Amerikaans. En als je zijn lijn volgt, dan kom je uit in New Orleans... volgens mij ook familie met plantages. Echt een typische Amerikaanse naam, John Smith. En als je zijn lijn volgt, dan kom je volgens mij uit in Ierland, of in Schotland. Ik zou echt ontzettend graag dit verder een keer gewoon willen uitzoeken. Want het is, als je mij ziet, wat je op de radio niet kan... Hè? Ja. Dan is het niet het eerste wat je denkt. dat er blauwoogigen in mijn familie zitten. Maar dat is, ja, mijn vader was, denk ik, goed Italiaans uitgekomen. En zijn zussen wat hadden we meer blauwe ogen en blonde haren. En nu heb ik een dochter van met bruin haar en bruine ogen. En een zoontje met knalblauwe ogen en knal, ja, bijna wit haar. Dus ja, het is een feest, dit hele genenspel. Maar dus, wel een leuk feest. Ja, echt een feest. Ja. En hoe zijn jouw ouders hier terechtgekomen? Want jij bent hier in Nederland geboren. Klopt, ja. Ja, ik heb twee oudere broers, wij schelen zo tussen de 8 en 9 jaar. En die zijn in Colombia geboren. En die zijn eigenlijk, als gezin, als jong gezin zijn ze vanuit Colombia. Mijn vader werkte voor een internationaal Colombiaans bedrijf. Volgens mij een transportbedrijf. En hij kreeg de optie om naar Japan te gaan of naar Nederland. Zij hebben sowieso, mijn ouders, zij wonen in Colombia, maar zijn al vroeg ook op vroege leeftijd naar Frankrijk gegaan. Hebben in Parijs en in Londen gestudeerd. Snap je? Het is heel erg gericht op de rest van de wereld. Maar jij bent wat meer honkvast, of niet? Ja, dat is wel een beetje de erfenis die ik heb, is dat ik graag op één plek blijf. Zodat ik het. Ja, dat vind ik leuk. Ja, omdat ik. Ik zou dat emigreren echt heel heftig vinden. Want je dan zo, ik vind het wel belangrijk om dicht bij mijn broers te zijn. En dicht bij mijn moeder, mijn vader is gestorven 4 jaar geleden. Maar zij zijn als expats eigenlijk naar Nederland gekomen. Dus eigenlijk helemaal geen heel erg spannend verhaal. Maar met het gewoon idee, werk. Gewoon werk. En dan met gewoon, we blijven 3 jaar. En dat werden uiteindelijk 40 plus. En jij vroeg aan je vader, mag ik het een jaar proberen? Ja. Was er veel cultuur bij jullie thuis? Gingen jullie wel eens naar theater? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat het zeker. We bekend waren met cultuur. Ook dat wij ook andere gewoontes of cultuur hadden dan, zeg maar, Nederlanders. De buren. Ja, de buren. Gewoon dat er verschillen waren. Ik denk dat wij spraken ook Spaans thuis en wij. Ja, aten graag warm de hele dag door. Dat vonden vriendjes en vriendinnetjes altijd heel gezellig bij ons. Dat wij dan 's middags uitgebreid tosti's gingen maken. Weet je, een soepje gingen eten. Dus die culturele verschillen waren er. Ik heb ook veel gedanst, veel aan ballet gedaan vroeger. Dus ja, we gingen wel of naar het concertgebouw. Weet je wel, wij werden wel meegenomen. Maar mijn eerste theatervoorstelling heb ik echt met het schooltoneel gezien en toen naar het Laktheater in Leiden en daar een Sarah Kane mogen zien, die ik denk dat ik nog precies weet hoe ik me toen voelde. Zo. Hoe voelde je je dan? Nou ja, dat ik heel graag de ruimte uit wilde. Dat ik het zo heftig vond om naar te kijken. Sarah Kane is zo heftig. Als bij jou? Bijna, ja. Maar inderdaad, dat je ook gewoon wel wil blijven zitten. Dat ik wel wil blijven zitten, omdat ik het zo intrigerend vond. Zo live, zo echt, zo op het moment. Volgens mij was het Jack Woutersen die ik toen op. Jack Woutersen heeft dat wel bij mij gedaan. Ja, dat ik gruwelde en genoot tegelijk. En dat was dus niet met mijn moeder. En ik weet ook niet of mijn moeder dat nou echt wel leuk had gevonden, snap je? Dus we zijn toch wel, denk ik, op een zachte manier. Ja, met zachtere verhalen, denk ik, of zo. Maar dacht je toen je dat stuk zag, oh ja, maar dit wil ik ook? Ik denk het ergens wel. Ja, ik vond het zo intrigerend. Raar, hè? Ja, ik vond het echt vreselijk, vreselijk en intrigerend. En ja, er gebeurde gewoon iets. Er gebeurde gewoon iets voor mijn neus. Ja, dat was gewoon fantastisch. Ja, ik denk dat daar wel echt wel vlam heb gevat. En dan kom je van de toneelschool. Ja. En dan val je in een reeks maatschappijkritische voorstellingen? Ja. Mighty Society. Ja. Want het moest ergens over gaan bij jou. Ja. Ja, en gelukkig had ik mensen om me heen die dat ook vonden. En ik denk dat de Arnhemse toneelschool sowieso dat heel erg aanspoort. Van waarom sta je hier? Wat heb je te vertellen? En ja, weet wat je is. Zoek iets uit, want anders. Ja. Ja, maar heb je dat bij alles wat je doet? Het moet ergens over gaan? Ja, helaas wel, ja. Ja, dat is best wel vermoeiend kan dat zijn. Ja, ik hou echt van. Misschien voort uit dat iets willen betekenen voor de ander. Ja. Dat kan natuurlijk ook op toneel. Ja, ja, echt niet iemands tijd willen verdoen. En ook zeker niet mijn tijd. Ja, life's too short. Nee, ik geloof heel erg in de kunsten. En dat we verhalen met elkaar willen delen. Moeten delen. Hoeft echt niet elke keer over de Golfoorlog te gaan. Of Afghanistan, wat Mighty 6 was. Weet je, dat hoeft niet elke keer. Ja, en Geert Wilders, de musical. Mighty 8, Indonesië, was Mighty 10. Ja. Ja. Hoe was dat? De Mighty Site vond ik een ontzettende gave reeks. En het was een ontzettende gave tijd. Waar ook veel vrijheid werd genomen om een try-out 2 uur te lang te laten duren. En dan vervolgens nog langer te repeteren. Ja, dat was gewoon echt een andere tijd. Voor mijn gevoel. Ook misschien ook gewoon mijn eigen leven. Hè? Gewoon 20 en maar door willen. Ik zat aan de andere kant. Zat ik ook met de collectieven. Die ik na school ook had opgericht. Waardoor ik me heel erg geïnspireerd. Waardoor ik heel erg geïnspireerd was. Zoals, weet je wel, Barreland en De Koe en De Scordia. Dat waren allemaal mensen die vanuit taal met elkaar iets opbouwden. Dus dan ging het niet zozeer om het pamfletistische, want dat is altijd een beetje. Mm-hmm. Dat is ook niet altijd de bedoeling. Maar op een andere manier geëngageerd. Dus het is wel zeker niet betekenen dat ik altijd maar iemand de les wil lezen of zo. Of wil laten zien van ja, maar zo zit het in elkaar. Helemaal niet zelfs. Ik denk dat ik het juist leuker vind om echt dingen aan de kaak te stellen. Maar dat het op verschillende manieren kan. Maar dan meer in vragende vorm? Dus niet zo zit het in elkaar, maar hoe zit het in elkaar? Ja, op verschillende vormen. Ik wil maar zeggen, het hoeft voor mij niet heel erg constant beuken met waarheden of zo. Dat is voor mij niet toneel. Dat niet per se. Dat is geen kunst meer. Nee, dat zou saai zijn, denk ik. Misschien voor eventjes, een stukje zo, een blokje. Even beuken. Nee, even beuken met waarheden. En dan weer bevragen. En kantelen. En een grap ermee maken. En het menselijke, het groter maken, het uitzoomen. Ja, ik vind het een geweldig medium. Ik zag dat je ook meerdere voorstellingen hebt waarin moederschap een thema is. Ja. Dus we hebben het hier in de jaren. En het was in de vorige Jerma. Ja. Ook van Eline Arbo. Ademen. Ging ook over het wel of niet krijgen van een kind. Inderdaad, ja. Ja. Wat is dat? 3 in a row. Wat is dat? Ja, dat is onze eigen menselijke obsessie met dat moederschap. Nee, dat is inderdaad wel. En daar zat tussendoor trouwens Leedvermaak van Erik de Vroet. Waar ik Pien speelde, die maar liefst 8 kinderen had. Dus een andere kant van het spectrum. Dat was Leedvermaak van Judith Hertzberg. Ja. Dat is echt wel toeval. En ondertussen werd ik ook zelf ook moeder. Ja, nee, het is toeval, maar het is met Jerma. Was het een obsessie? Ja, was het de kinderwens was een obsessie. Ja, en dat lukte niet. Dus die obsessie werd steeds groter. Werd steeds groter. En eigenlijk ontnam dat al het plezier en en communicatie met haar en tussen haar en haar man. En misschien luisterde ze ook minder goed naar zichzelf over wat ze eigenlijk wilde. Misschien maskeerde die obsessie wel een ander ongeluk. En dat is wat we denk ik ook hebben willen onderzoeken. Dat het, of het nou een kinderwens is waar je door geobsedeerd raakt, of een bepaalde baan of een bepaalde status in het leven, een bepaalde manier van leven, dat je daardoor ook wel soms vergeet wat je eigenlijk wil. Misschien wil je dat eigenlijk niet. Maar in dit geval was Jerma maar iemand die daar totaal onderdoor ging. Nou, kan het niet ook een beetje zo zijn dat we gewoon als vrouwen allemaal in die moederrol worden geduwd? Ja. Nou, dat is grappig. Ja, het hele als je geen kinderen wil, dan heb je iets uit te leggen. Ja, dat is ook iets. Ja, dat. Ja. Ja, ook dit is meerkantig. Ik vond het behoorlijk verrassend om te begrijpen dat iemand die. Ik als moeder kan me soms afgeschreven voelen. Dat je denkt, ja, ik ben een moedertje. Ik chargeer, hè? Dan kan er heel veel niet meer. Dan kan er heel veel niet meer. En dan willen mensen ook heel veel niet meer met je. Dus ga jij nou maar moederen. Terwijl iemand die geen kinderen wil, zich ook de hele tijd aan het uitleggen is. En ook zich misschien afgeschreven voelt. Minder vrouw. Minder vrouw. En minder betekenis of zo voor de maatschappij. Voor wat je betekent in het leven en in onze mens zijn. Dus ik zat echt zo, terwijl, dat heb ik ook. Dus dat vond ik heel erg frappant. Ik zelf wil ook liever niet dat mensen voor mij invullen, oh, maar Mariana, maar jij hebt het toch al druk zat met je gezin, met kleine kindjes. Ik vind dat vervelend, want iedereen heeft zijn eigen sores, plannen, dagen, dingen. De een heeft mantelzorg, de een heeft andere dingen. Ja, noem het maar, ja. Ja. En jij hebt toevallig kinderen. En ik heb toevallig kinderen waar ik me die me bezighouden. Dat is mijn ding. Dus vraag het aan me, maar ga niet voor mezelf. Ik zei het op een gegeven moment tegen een actrice die tegen me zei, je kan toch wel gewoon, laat nou gebeuren. Je hebt een klein kind en dan zorgen wij er gewoon voor dat jij een beetje voorrang dan krijgt met een soort planningsding van een terugrijden met de bus. Of weet ik wat. Ik zei, ik vind het hartstikke fantastisch dat mensen met voor mij willen denken. Maar vraag het me, want ik ga toch ook niet voor iemand van 55 plus zeggen, doe maar even rustig. Hè? Het is al druk zat. Hè? Dit vak is zo. Denk aan jezelf. Weet je wel. Je bent al 55. Nou, toen sprong ze op. Dat ik ga niet meer voor mij bepalen dat ik, of 53, weet je wel, dat ik niet meer meedoe. Want hoi, ik heb ook energie nog. Dus daar ben ik wel voorzichtig in. Ook om dat constant te benoemen of zo. Terwijl aan de andere kant moet je het ook wel benoemen. Om te zeggen, ik heb een zware nacht gehad. Ik heb niet geslapen. Want mijn kinderen hadden nachtmerries. Ja. Dat is ook een van die dingen waarvan jij dan weer over zou zeggen, suck it up. Slik het maar gewoon. Ja, erg hè. Ja, echt. Ja, het is ontzettend echt een balans tussen dat je het moet loslaten en dat delen helpt. En dat je af en toe gewoon ook heel fijn is om te denken, ik loop zo meteen de studio's van het Nationale Theater binnen. En al het wat hiervoor deze hele ochtend is gebeurd, laat ik los. En soms heb ik de luxe om ook echt niet meer verantwoordelijk te voelen. Soms is het, weet je wel, zo van, zou ze toch ziek worden? Of word ik zo toch gebeld? Of weet ik wat. Maar ook het echt loslaten, dat vind ik dan weer toch ook een luxe. Je zegt ook in de folder van de jaren, mij raakt het schuiven van generaties. Het ene moment ben je het kind aan tafel en dan ben je ineens bijna 40. Je schuift telkens een plekje op. Is dat iets wat kwam op het moment dat je dan kinderen krijgt? Schuif dan je plekje op? Dat denk ik wel, ja. Heb je dat echt zo ervaren of is dat iets wat je alleen maar kan zien als je terugkijkt? Ja, nee, ik heb het wel zo ervaren, ja. Ik werd serieuzer genomen door mijn familieleden. dus dat voelde ik wel, ja. Maar dat is ook wel precies, het is wel leuk dat je dat noemt. Want waar we het aan het begin over hadden, dat ik best wel niet makkelijk door het boek kwam. Dus als iemand ook nu het boek gaat lezen en dan na 10 bladzijden bedenkt, lastig dit, ik wil het niet meer, heb ik ook gehad. Ik ben dus ander materiaal van haar gaan lezen. Maar waar ik uiteindelijk, toen ik het boek dus de jaren wel door ging lezen, bevangen werd, was dus dat opschuiven van dat je je plekje opschuift. En uiteindelijk was ik aan het huilen, letterlijk, bij de laatste tafelscène. En dan is het zo fantastisch dat je dus door middel van dat boek niet helemaal kan duiden waarom ik dan in tranen ben, maar het ook wel gewoon voor me zie gebeuren, dat me dat ontzettend ontroert en raakt. Maar zie je dan ook jezelf opschuiven aan tafel? En mijn moeder en tantes. Nogmaals, omdat we het zo in het perspectief van de vrouw dat leven beleven, denk ik dan niet snel aan mijn broers of aan mijn vader. Ook wel hoor, in de periferie. Maar zeker ook wel aan, dat zou mijn oma dan misschien ook wel zo gedacht hebben. Of mijn moeder, weet je wel. Mijn tantes. Ja, heel veel daaraan gedacht. Vind je het fijn, dat opschuiven aan tafel? Weet ik niet. Ik weet niet of ik dat nu. Ik vind het nu een beetje snel gaan. Dus. Je bent nu 40? Ik ben net 40 geworden. 40? Ja. Op de helft misschien? Nou, ik gaf een feestje voor mijn dierbare vrienden. En ik nodigde ze uit met This Is Not an Over the Hill Party. In de film vier je, als je het over de helft van de productie bent, dan heb je een Over the Hill. En ik wilde geen over de heel party. Ik ben nog niet over mijn helft. Heel leven. Nee, maar dat is prima. Dat is, nee, dan laat ik dat verder rusten. Nee hoor, nee, maar dat is waarom ik zeg van dat... Die 40 jaar, dat opschuiven... dat gebeurt natuurlijk heel niet van de een op de andere dag. Dat gaat heel... Nee, want wat is het dat je daar vervelend aan vindt? Dat je het ouder worden of de eindigheid? Ja, het is zo dubbel. Het is zo dubbel. Ik geniet natuurlijk van elke stap of zo. Dat is natuurlijk nog steeds echt wel. En ook wat ik met mijn kinderen meemaak en dat ze dan groter worden of dat mijn moeder er nog is, weet je wel, en dat ik eigenlijk geen omkijken naar heb, dat vind ik werkelijk fantastisch. En ik vind ouder worden een zegen. Snap je? Ik had mijn vader nog veel langer bij me gewild. Ik dacht ook dat hij veel ouder zou worden. Dus ik heb bij al mijn schoonouders ook... Ik ben echt dolgelukkig met ze. Ik ben ze echt, echt erg dankbaar. En ik vind het leuk om ze te zien. Dus dat is ook een proces van het ouder worden. Waar ik van geniet. En wat ik dus echt als een zegen verklaar. Gewoon, I'm too blessed to be stressed. Dat is een beetje zo een motto. En tegelijk denk je wel, goh, het gaat wel rapido, ja, het gaat wel snel. Dus de aftakeling is chaotisch, toch, van het leven. Dus wat staat me te wachten? Maar goed, dat is het hele spectrum, hè? En speelt het vrouw zijn daarbij nog een rol? Ja, zeker. Ja, het is nu ga je. Je vruchtbaarheid is een thema natuurlijk. De perimenopauze, nog niet aan de hand, maar wel dat de gesprekken erover natuurlijk wel dichterbij komen. Anders dan. Sorry, wat is de vroeger? Oh, de vroeger. Peripauze, toch een stukje voor. Periferie ken ik dan weer wel, maar. Ja, nou goed, een stukje voor de menopauze, waar je ook lang last van kan hebben. Nou goed, ja, super interessant. Om dat met elkaar te delen en te bespreken. Zodat je niet helemaal... Dat je denkt, wat overkomt me nu? En dan elkaar een beetje kan aan... Toch, dat is toch fijn om die steun bij elkaar te... Dat je niet de enige bent. Dat je niet de enige bent. En dat je niet helemaal verslagen getikt bent bij... Dat je niet in je eentje niet leuk hebt. Nou, toch? En dat je hormonen, dat zijn ontzettend... Dat je denkt, ja, dat zijn gillers van dingen. Want de ene keer ben ik in mijn cyclus... zit ik helemaal goed in mijn vel. En het andere moment denk ik, zit ik minder goed in mijn vel. Dus ja, dat zijn hele... dat zijn toch wel, die kunnen regeren. Maar ik vind het heel fijn om daar nu wel opener met elkaar over te spreken. Dat speelt. Ja, dat is. Maar nog steeds gaat het goed. Mag ik dan nog even vragen hoe je huis eruit ziet? Wat een leuke vraag. Ja, dankjewel. Nee, ja, ik wil gewoon eigenlijk weten hoeveel spulletjes heb jij? Hoeveel spullen ik heb? Oh, wat geestig. Ja, ik weet waar je naartoe gaat. Maar ik woon namelijk in een heel bijzonder huis, vind ik. Oh, nou, vertel dat dan maar eerst. Ja, dat was je vraag. Ja, ik woon in een appartement wat een zelfbouwproject is geweest in Amsterdam. En dat kavel, dat hebben we dus met volslagen onbekend op dat moment, hebben we helemaal mogen inrichten. Dat pand. En ik woon dus in een appartement wat ik met mijn lief zo helemaal heb uitgedokterd. Dan doen we hier de badkamer. En dan nachtelijke discussies over dat het echt een meter naar links moest. En ik echt dacht dat het een meter naar rechts. En daar heb ik heel veel plezier aan beleefd. En dat is echt mijn honk. En ik wil daar. Ik ben dus, ja, zelf vroeger veel verhuisd. Maar ik vind het heel leuk dat mijn dochter daar nu dus eigenlijk zo wat haar hele leven woont. En ik hecht me aan mijn buurt. En ik vind dat heel ik vind dat heel fijn. Dat ik zo mensen zie opgroeien en hun kinderen zie opgroeien. En ja, ik heb heel veel familie in Colombia. Wat ik niet... Ja, waar ik dan minder makkelijk kom natuurlijk. Weet je, woont zo ver weg. Dus zo bouw ik mijn eigen familie. Of mijn eigen buurt. Mijn vriendschappen op. Dat vind ik heel... Ja, daar geniet ik echt van. Dus dat is mijn huis, mijn honk. Daar geniet ik van. En staat het er vol? Nee. Nou ja, dat hangt een beetje vanaf. Je hebt een project gedaan over mensen en hun spullen. Ja, leuk. Ja, het was corona. Alles ging dicht. Het Nationaal had een heel theater nog eigenlijk open. En tenminste, ruimte. En ik vond het idee aan de aanleiding van Song Dong. Is een Chinese kunstenaar die ik in denk 12 jaar geleden in het MoMA in New York heb gezien. En ik was helemaal, helemaal stuiterend, liep ik weg, natuurlijk. En die had dus de hele inboedel van zijn moeder tentoongesteld. Eigenlijk als rouwverwerking. Al haar spulletjes. Ja. En ook de kapotte dingen. Alle kapotte dingen. Alle televisies, alles. En dat was natuurlijk haar meegegeven vanuit de culturele revolutie, volgens mij. Dat je alles moest bewaren, et cetera. Dus toen ik mijn moeder hielp met verhuizen, wat was het? Weer een paar jaar voor de coronacrisis. Toen vond ik het heel leuk om met haar door ons huis te gaan. En echt haar te helpen om te schiften. Maar wel op een liefdevolle manier. En ik was ook geïntrigeerd door alle bijvoorbeeld kaarsen die ze dan had. Die ze dan niet had opgebrand omdat ze dan zo mooi waren. Of zeepjes niet gebruikt. Want ja, die roken zo lekker. En daardoor heb ik een grote behoefte aan dingen gebruiken en doen en opmaken. En in die coronatijd was het zo, dan hoorde je, ik weet niet of je dat nog weet. Iedereen ging opruimen. Toch? Ja. Iedereen ging ze schuren. Eindelijk, ja. Ik heb tijd, ik ga het doen. En dat is en dat zorgde dat de afvalverwerkers helemaal, alles liep spaak, want het was gewoon te veel. Ja, maar mensen moesten ruimte maken. En wat is je verhouding met spullen en überhaupt ons consumentengedrag? Ja, dat alles kwam zo aan het licht. Dus, en toen was het corona. Toen heb ik een kleine expo mogen maken. Over mensen waar spullen waar mensen geen afscheid van nemen. Spullen waarvan je denkt, doe dat weg. Maar waarom bewaar je het dan toch? En dan daar een verhaal over delen, zodat ik dan toch begrijp waarom je het wil bewaren. Heb jij dat soort spullen? Ja, die heb ik wel. Dat verschuift ook. Wat ben ik ook volgens mij wel goed in het wegdoen. Maar wil je dat ik nu iets noem van wat ik niet weg wil doen? Heb ik iets specifieks? Ja, ik ben er wel mee bezig. Ja, met hoe je dingen bewaart. Maar ben jij een makkelijke weggooier? Voor iemand die zo honkvast is, misschien heb je ook wel aan spullen. Ja, klopt, ja. Ja, ik... Op sommige vlakken kan ik wel heel goed dingen weggooien. Ja. En weet ik. Maar ja, ik ben zelf dus heel vaak verhuisd. Dus dan had ik weer een verhuisdoos. Dus waren de momenten dat je dan weer ging schiften. En nu in dit huis wil ik gewoon blijven. Maar ik wil niet te veel ruis hebben. Maar dat is bijna niet te doen. Ik heb 2 kinderen. Ik heb een man die ook spullen heeft. Dus het is gewoon. Allemans spullen zijn altijd in de meerderheid. Hè? Ken je dat niet? Allemans spullen zijn troep. En toch? Het is gewoon, dus ik leef eigenlijk gewoon in de troep. En ik zelf heb het allemaal goed op orde. Nee, ja, dat is, ik doe mijn best. Ik probeer er ook gewoon. Het was echt een leuk project om te kijken. En om kleine verhalen eigenlijk opeens op in te zoomen op een klein onderwerp van iemand. En dat het toch eigenlijk een mooi verhaal uitkwam. Dat was heel leuk. Ja, we begonnen met dat de beelden verdwijnen. Ja. En de spullen misschien ook. Ja. Maar nog even vasthouden kan best. Ja, ja. Dankjewel, Marianne. De voorstelling De Jaren van het Nationale Theater met mijn gast van vannacht, Theodor-winnaar Marianne Aparicio, keert volgend najaar terug in de theaters. En Marianne is vanaf april te zien in het stuk Brown Sugar Baby van Erik de Vroet. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps. Abonneren kan daar ook en wie dat doet hoeft nooit een aflevering te missen. Hierna is de beurt aan Misha en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is Beatrice van der Poel mijn gast. Zij maakte een album met vertaalde chansons van Jacques Brel. Nog een fijne nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.